Polki Lotto. Bilety na www.biletynift.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, to oznacza, że jest już środa, 25 dzień sierpnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Gwiazdy światowej muzyki żegnają Charlie'ego Wattsa, legendarny perkusista Stonesów, zmarł w wieku 80 lat. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada wysłanie kolejnych samolotów do Kabulu po Afgańczyków, którzy współpracowali z naszą misją w tym kraju. Rozpoczęły się Igrzyska Paralimpijskie w Tokio. Polskie Radio patronuje występów naszych reprezentantów. Charlie Watts był najlepszym perkusistą i wspaniałym towarzyszem, napisał o zmarłym muzyku zespołu The Rolling Stones Elton John. Wybitnego artystę żegna wiele innych ikon muzyki. Był uroczym facetem, wiedziałem, że jest chory, ale nie wiedziałem, że aż tak. Był opoką, fantastycznym perkusistą, solidnym jak skała. Przekazał z kolei Paul McCartney. Charlie Watts, beat Stonesów. Nie ma słów, ten rytm mówi sam za siebie. Tak natomiast napisał na swoim Twitterze pod zdjęciem zmarłego muzyka Lenny Kravitz. Na niezwykłą osobowość perkusisty The Rolling Stones zwraca uwagę także dziennikarz Polskiego Radia Zbigniew Zegler. Jak podkreśla Charlie Watts, choć zdobył ogromną sławę, unikał blasku fleszy. Zbigniew Zegler przytoczył też jedną z wielu anegdot dotyczących tego artysty. Mick Jagger pozwolił sobie na niewybredny żart, zadzwonił do Charlie'ego Wattsa, do pokoju, w którym on spał, i spytał, czy jest tam mój perkusista? Nie dużo słuchawkę. Po kilkunastu minutach potrzebnych na to, żeby Charlie Watts ogolił się, założył koszulę, wypastował buty i przyszedł do drzwi Micka Jaggera. Ten zdumiony, kiedy otworzył mu drzwi, usłyszał, nie waż się, nawet nie śmiej kiedykolwiek myśleć o mnie jako o swoim perkusiście, mój ty wokalista. Charlie Watts odszedł w otoczeniu rodziny w londyńskim szpitalu, miał 80 lat. Polska do Kabulu wyśle kolejnych kilka lub kilkanaście samolotów, zapowiedział w Polsat News premier Mateusz Morawiecki. Dotąd do Polski władze naszego kraju ewakuowały ponad 750 osób z Afganistanu, w tym wielu Afgańczyków, którzy współpracowali z Polską. Premier mówił, że na pokładzie samolotów mają przylecieć nie tylko kolejni nasi współpracownicy, ale też osoby wskazane przez organizacje międzynarodowe. W ostatnim czasie rozmawiałem z sekretarzem generalnym NATO, Jensem Stoltenbergiem, z szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Krystaliną Georgiewą, i z ich strony usłyszałem prośbę o możliwość ewakuacji naszymi środkami osób wskazanych przez sekretarza generalnego i szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Polska jest jednym z kilkunastu krajów, które włączyły się w ewakuację zarówno swoich obywateli, jak i samych Afgańczyków, po tym jak talibowie obalili dotychczasowy rząd w Kabulu i przejęli władzę w kraju. Prezydent Andrzej Duda, pytany w TVP Info o to, czy podpisze nowelizację tzw. ustawy medialnej, powiedział, że jest to bardzo kontrowersyjne rozwiązanie. Ta sytuacja jest szczególna i tutaj trzeba dobrze zważyć nasze interesy, podkreślał prezydent. Jak wyjaśnił, zawarte w ustawie przepisy są niezrozumiałe dla naszych amerykańskich partnerów. Z dwóch względów. Po pierwsze, ze względu na ochronę własności, do której wiadomo, jaki stosunek mają Amerykanie, to po pierwsze, a po drugie, z uwagi też na wartość wolności słowa, która w Stanach Zjednoczonych, generalnie w mediach, jest dosyć bezwzględna. Oczywiście, że zupełnie inną sprawą jest to, co prywatne media cyfrowe, myślę tutaj choćby o Twitterze, zrobiły wobec prezydenta Donalda Trumpa. Zdumiewająca sytuacja, coś, co nigdy nie powinno mieć miejsca. Dwa tygodnie temu Sejm przyjął nowelizację ustawy, która zmienia zasady przyznawania koncesji medialnej dla nadawców z udziałem kapitału zagranicznego. Po zmianie koncesję będzie mógł otrzymać jedynie podmiot, którego siedziba znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego i który jest niezależny od osób, instytucji i firm spoza tego obszaru. Teraz ustawą zajmuje się Senat. Igrzyska Paralimpijskie w Tokio oficjalnie rozpoczęte. Po południu podczas ceremonii otwarcia czasu polskiego ogłosił to cesarz Japonii Naruhito. Kilkadziesiąt minut później zapłonął paraolimpijski znicz. O wynikach naszych zawodników będziemy na bieżąco mówić na antenach i w serwisach Trójki. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podkreśla, że Polskie Radio będzie bogato relacjonować zmagania paraolimpijczyków. Polskie Radio jako nadawca publiczny ma obowiązek, ale też wielką przyjemność relacjonować wszelkie ważne wydarzenia, a takimi na pewno są zawody paraolimpijskie. Specjalny wysłannik Polskiego Radia do Tokio, Krzysztof Kuzak, będzie przybliżał słuchaczom historię niepełnosprawnych zawodników. Ja przede wszystkim skupię się na ludziach. Oni oczywiście podkreślają, że dla nich ten wynik sportowy też jest ważny. Ja będę im towarzyszył i cieszył się z każdego sukcesu polskiego paraolimpijczyka. Relacje z Igrzysk Paraolimpijskich będzie można śledzić na antenach i w specjalnym multimedialnym serwisie na stronie Polskiego Radia. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Igrzyska potrwają do 5 września. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś ma być bardziej słonecznie niż wczoraj, choć gdzieniegdzie mogą się też pojawiać chmury. Z promieni słonecznych cieszyć się mają zwłaszcza mieszkańcy południowej i wschodniej części kraju. Pod koniec dnia mogą występować przelotne opady deszczu, przeważnie od 17 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Po godzinie duchów. Program trzeci i znak to niechybny, że rozpoczynamy kolejne wydanie bardzo kolorowego, folkowo-metalowego magazynu osobliwości muzyczne. I żeby tradycji stało się zadość, patrzę na Państwa korespondencję, bo starzy słuchacze wiedzą, że można do nas pisać, kontakt z bazą nawiązać dzięki adresowi internetowemu wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i można dołączyć do grupy wsparcia, czyli grupy na Facebooku Osobliwości Muzyczne właśnie. Tam dyskusja na wszystkie tematy, także i te muzyczne. Proszę sprawdzić i się nie lenić. A tradycyjnie napisał do nas Stefan z Mielca, który pisze te słowa. Wielce szanowny panie półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli dzisiaj panią Grażynę Oczkowską, pana producenta, czyli naszą Małgosię, osobliwych oraz czytających i piszących książki. Nie czytających książek nie pozdrawiam. Pan Stefan nie pozdrawia. Muszę przyznać, że poprzednia audycja była podobająca się, choć zestaw ranny dalej jednak bardziej w podobie. Ucieszyła mnie w nim obecność Persów. Dawno oń nie marudziłem. Może dzisiaj? A nieśmiało pyta pan Stefan. Byłoby mi miło, bo w ten sposób uprzyjemnilibyśmy jesienny czas. Tak, na rozgrzewkę. Tak jak usłyszeć Finlandczyków z ich humpą i całą resztę folkowych niespodzianek. Liczę też na dokończenie historii Janka, czy jak on się teraz nazywa, boć czarne chmury się nad nim zbierają i przewiduje marny jego koniec. Z ludem i jego wierzeniami żartów nie ma. Sam zaś kończę, a w zasadzie skończyłem, z wypiekami powieść Przemysława Piotrowskiego Krew z krwi. Mocna rzecz z niespodziewanymi, no nie dla mojej żony, zwrotami akcji i trzymająca w napięciu i natężeniu, czyli taka fizyczna, choć z czytnika. Pozdrawiam, Stefan, coraz bardziej jesienny Mielec. No, a zatem zacznijmy. Rozpoczęliśmy. Tak, absolutnie nie a propos naszej opowieści. Starzy słuchacze wiedzą, że od jakiegoś czasu opowiadamy o losach naszego rodaka Janka Gniewosza, który przyszedł na świat nie wiadomo gdzie, w jakichś odstępach w starej chałupie, w której spędzali zupełnie przypadkiem noc podróżni, on i ona. Widzieli się tylko przez parę godzin, a gdy nastał świt, odjechali każdy w swoją stronę. Dziecina, nie znając swych rodziców, podrzucona do kowala, wychowywała się na wsi, pomagając w kuźni i tam objawiła swój talent nieziemski, czyli miotała ciężkimi przedmiotami tylko za pomocą myśli i to przysporzyło Jankowi pewnej sławy, która spowodowała, że zainteresował się nim profesor z Warszawy, przekonał kowala, by zrzekł się prawa opieki nad młodzieńcem i w ten sposób Janek przyjechał do stolicy. Tutaj przez wiele lat był obiektem badań i przeprowadzano na nim różne doświadczenia. Tymczasem Janek również wraz z miejscem pobytu, z tą zmianą, zmienił też i charakter swych zdolności, bo teraz w Warszawie już nie miotał niczym, a dzięki wyobraźni potrafił snuć z ektoplazmy postaci duchów i nawiązywać z nimi kontakt. No i jeżeli kogoś dalsze losy Janka interesują, to nie będę ich streszczał, bo na 184 stronie jesteśmy, a wiele się działo do tej pory. W związku z tym, jeżeli ktoś chciałby poznać resztę, no musi albo w antykwariacie znaleźć książkę Stefana Grabińskiego Wyspa i Tongo, albo zagłębić się w lekturę starych gazet, bo przed wojną ta powieść ukazała się w odcinkach w prasie, albo też, co chyba najłatwiejsze, odnaleźć podcasty naszych poprzednich audycji, bo w miarę szczegółowo o tym opowiadaliśmy. A zakończę tę opowieść tylko tym, że Janek dzięki różnym splotom wypadków w końcu przedsięwziął podróż egzotyczną do Australii, ale nie dotarł na ten kontynent, bo złapała go burza, w zasadzie cyklon, który spowodował katastrofę morską. Janek uratował się wraz z kapitanem Pedersenem i bałwany morskie wyrzuciły ich na wyspy Itongo. Właśnie tam przygarnęli ich mieszkańcy Itonganie i Janek, no proszę mnie nie pytać jak, ale został królem i Itonguanem, chyba czy Itonguarem, o, czyli opiekunem duchów, tym, który objaśnia ich wolę, a kapitan Pedersen został wodzem Atahualpą. Zmienili nazwiska. Atahualpa to kapitan Pedersen, a nasz Janek to król Czanka. A, zapomniałem. Niedługo się zresztą dowiemy z lektury dalszej. A zatem chyba przejdziemy do rzeczy, pogramy sobie, a potem przejdziemy do rzeczy i to szybko, bo czas nas goni, patrzę na zegar, nie mamy go dużo, czasu nie zegara, a 15 stron i będziemy wiedzieć wszystko. Pograjmy, a potem już zaczniemy opowieść. Ach, to a propos Finlandczyków, o których prosił pan Stefan. Patrzę jeszcze na pocztę. Pan Aleks śle nam limeryk w związku z wpisem na Facebooku, w którym wyjaśniałem, że dzisiejsza muzyka z archiwum, bo padł mi komputer i muszę sięgnąć do muzyki, którą już kiedyś prezentowaliśmy. Redaktora pewnego połowa oto bolała raz głowa, że mu komputer upadł i muzyki nie było nowej w audycji. Ale i tak program nieźle zmajstrował. Tak napisał pan Aleks z Jaworzna z Galicji. I pan Zbyszek donosi, że jak zwykle słucha po ciemku i już po zimnemu. Coś ostrego na rozgrzewkę prosi. O, i pan Marcin poprawia mnie. I tonguarem był nasz Janek. Takie rzeczy. No właśnie, więc przechodzimy szybko do opowieści. Przypomnę, że ostatnia scena, której byliśmy świadkami, to gdy teściowa Atahualpy, czyli kapitana, zamknęła oczy i oddała ducha. I Tobi, od razu powiem, to żona naszego kapitana. No i właśnie Tobi mówi: miałam zły sen, Atahualpo. Bardzo zły sen. Śniło mi się, że nad brzegiem morza, wśród skał, siedziała w skwarze południa moja przyjaciółka Rumi. Nagle z jednej z pieczar nadbrzeżnych wyszedł piękny młodzieniec i posiadł kapłankę. I stało się, że z nasienia mężczyzny poczęło się w jej łonie dziecię, które teraz dźwiga pod sercem i którego narodziny okryją hańbą chram i jego strażniczkę, bo nie godzi się stróżce ognia wieczystego łączyć się z mężem i płodzić dzieci. Dlatego we śnie zjawiła mi się bogini Pele i kazała wypróć płód hańbiący z brzucha Rumi. Oto dlaczego płacze Atahualpo. Serce mi krwawi na myśl, że muszę spełnić rozkaz okrutnej bogini. Peterson zaśmiał się beztroskliwie. Ależ to wierotne bzdury i Tobi. Któż by troszczył się o sen? Spojrzała surowo na męża. Sen nigdy nie kłamie i to, co w nim nakazują bogowie, czy boginie, czy duchy, musi spełnić śpiący, choćby dusza jego wzdrygała się przed tym całą swą istnością. Człowiek odpowiada za grzech popełniony we śnie nawet wtedy, gdy śni o tym jego występku ktoś inny. W snach objawia się każdemu z nas wola jego geniusza opiekuńczego, jego totemu. Rum jest brzemienna. Dziecię poczęte w jej łonie musi zginąć z mej ręki. Przeklęta moja dola, bodajbym nigdy nie była przyszła na ten świat. Chociaż Peterson uważał całe to nocne zajście za wynik rozstrojonych nerwów i Tobi opowiedział wszystko Gniewoszowi. Wiadomość zaniepokoiła króla poważnie. Muszę natychmiast ostrzec Rumi przed grożącym jej niebezpieczeństwem. Po co ją niepotrzebnie przerażać? I Tobie uspokoi się i o wszystkim zapomni, próbował opanować kapitan. Nie będę tak lekkomyślny, Will. Nie znasz dobrze jeszcze mieszkańców tej wyspy. Na punkcie snu i jego realizacji są fanatykami. Chyba nigdy nie słyszałeś, do czego są zdolni w tym względzie. Opowiadał mi raz Izana następującą charakterystyczną z życia wyspiarzy wziętą historię. Otóż pewnego razu śniło się jakiemuś Itongwanowi, że widzi porą zimową 12 swych współbraci zanurzających się w przeręble na stawie i wychodzących po pewnym czasie spod skorupy lodowej drugą opodal wyrąbaną przeręblą. Śniarz Zapamiętał ich sobie i po przebudzeniu opowiedział kolejno każdemu z 12 swą wizję senną. I wiesz, co się stało? Tych 12 półgłówków czekało cierpliwie nadejścia pory zimowej, a gdy temperatura na dolinach odpowiednio się obniżyła, poszli w góry pomiędzy wichry i turniej. Tutaj, upatrzywszy sobie zamarznięty staw, wyrąbali w nim dwie przeręble. 11 fanatykom udało się bez szwanku przepłynąć pod powierzchnią lodową i wypłynąć na wierzch przez drugi otwór, lecz ostatni, 12, zatonął, przypłacając życiem realizację snu. Tacy to już oni są. No i nie ma na to rady. Twoja i tobie nie wyzwoliła się z przesądów przodków i jest nieodrobną córką swego plemienia. Proszę cię, Will, pilnuj jej i nie puszczaj samopas, o ile to możliwe. Boję się bardzo o Rumi. To nie są żarty. Zrobię, co będzie w mej mocy. Z tego, co usłyszałem, widzę, że wszystko możliwe. Niech diabli wezmą te ich zabobony. I to tacie przyjaciółki. O, i tutaj następują gwiazdki. Dimo Borgir, 38 minut już mamy za nami. W związku z tym teraz szybko patrzymy, co na to Rumi. A Rumi, ostrzeżona przez króla, przestała odwiedzać Itobi i nie rozstawała się z krótkim sztyletem o szerokim ostrzu. Na Itobi spoczęło odtąd czujne i podejrzliwe oko Czandaury. Właśnie tak zwie się król. Drżąc o życie ukochanej, król otoczył żonę przyjaciela niewidzialnymi strażnikami, którzy śledzili każdy jej ruch i towarzyszyli z daleka, niemal bez przerwy. Najwięcej cierpiał na tym Atahualpa, bo pożycie z żoną uległo w tym czasie fatalnym przemianom. Itobi stała się opryskliwa i zła, spoglądała ponuro i z widocznym było, że zamiaru swego nie zaniechała. Wychudła od toczącej się w niej walki, błąkała się bezczynnie z kąta w kąt po mężowskim toldzie. Sytuacja pogarszała się z dnia na dzień, zwłaszcza gdy zauważyła, że ją śledzą i że ograniczono znacznie swobodę jej ruchów. Obudził się w niej upór i bunt. Chęć zrealizowania woli bóstwa stała się monomanią. Nieraz zastawał ją mąż przy ostrzeniu noża. Aż w którąś burzliwą jesienną noc, gdy zjuszony orkanami ocean wypuszczał na brzeg całe tabuny grzywaczy, Peterson zbudzony uderzeniem pioruna spostrzegł, że nie ma i Itobi obok niego w łożu. Przeczuwając coś złego, zapalił latarkę i zarzuciwszy na ramiona opończe, wybiegł z domu. Instynkt skierował go ku świątyni Pele. W bramie chramu spotkał się z Gniewoszem. Spojrzeli na siebie zdumieni. Co to robisz, Will? I Itobi śpi? Peterson zaprzeczył gestem. Szukam jej, a ty, John? Ta nawałnica wprawiła mnie w stan silnego zdenerwowania. Nie mogłem zasnąć. Od godziny już włóczę się między skałami, aż zaszedłem tu, pod próg. Jestem dziwnie niespokojny o Rumi. Ostatnie słowa Gniewosza zgłuszył przejmujący okrzyk kobiety wewnątrz. Pchnęli drzwi i wpadli do środka. Przed ołtarzem, oświetlone rzutami wiecznego ognia, walczyły na noże Rumi i Itobi. Kapłanka, napadnięta znienacka w czasie snu na runie rozpostartym u stóp ofiarnego stołu, cudem uniknęła śmiertelnego ciosu i teraz, lekko ranna w ramię, broniła się zaciekle. Wajmuti, śpiąca w głębi chramu za kotarą, ocknęła się ze snu i na widok niebezpieczeństwa grożącego Rumi zaczęła wołać rozpaczliwie o pomoc. Jej to krzyk sprowadził Petersona i Gniewosza. Lecz przybyli za późno. Bo właśnie gdy przekraczali próg świątyni, Rumi odparowała zręczny cios i zanim Itobi zdołała zasłonić się, utopiła jej swój nóż w piersi. Itobi rozłożyła ręce i runęła twarzą na posadzkę. Przypadł do niej Peterson i chwycił w ramiona. Podniosła ku niemu po raz ostatni zachodzący już mgłą oczy, uśmiechnęła się i skonała. Z głuchym jękiem pochyliła się Rumi nad nią i zaczęła okrywać pocałunkami. Spojrzenia mężczyzn skrzyżowały się i w bezradnym smutku przeniosły się na zwłoki. Na dworze wciąż szalała burza. Burza szalała, a my w ten sposób zakończyliśmy przedostatni rozdział. Został nam kilka kartek, które nazywają się Wyzwolenie. Za chwilę do opowieści powrócimy. No i tak znienacka po mongolsku patrzę na korespondencję od państwa i parę osób pyta się, a cóż będziemy opowiadali za tydzień? Otóż jeżeli nie uda nam się skończyć, to będziemy dalej o Gniewoszu. Ale jeżeli nie skończymy dzisiaj, to odpowiem na tak proste pytanie, rozkładając ręce, nie wiem. No ale żeby dać szansę, w zakończeniu, o właśnie, zacznijmy od tego, Rumi mówi. Będziesz ojcem, Chandauro, sen mówił prawdę. Przysięgam ci na cienie ojców moich, że gdyby dziecię, co się poczęło w mym łonie, nie było twoim, nie byłabym się broniła przed nożem i tobi. Lecz to dziecię od ciebie, królu, i dlatego żyć będzie. Wierzę, żeś ty silniejszy od bogów naszych i dlatego nie dałam jej wypróć płodu z mego łona. Gdy po powrocie do domu tego wieczora pozostał Chandaura sam w pośrodku czterech ścian, zamyślił się głęboko. Zapowiedź przyszłych narodzin komplikowała sytuację. Przyjście na świat dziecka pociągało za sobą odkrycie ich słodkiej, lecz w oczach krajowców zbrodniczej tajemnicy. Wedle praw krajowych kapłankę za świętokradztwo i poróbstwo czekała okropna śmierć. Zakopanie żywcem w ziemi. Chandaura czuł, że nie potrafiłby jej w tym wypadku ocalić. Większość Itonganów odwróciłaby się od niego ze wstrętem i zgrozą jako świętokradcy. Pozostawał tylko jeden środek. Zataić narodziny i ukryć dziecko. Liczył na pomoc Petersona i Wajmuti. Ta decyzja uspokoiła go. Przestał się krążyć po izbie i usiadłszy na łóżku, oddał się rozmyślaniom o przyszłości. Wieczór był cichy, pogodny i przez otwarte okno wsączył się do wnętrza zapach drzew cynamonowych, cytryn i akacji. Drzwi izby odchyliły się powoli i weszła wysoka, szczelnie otulona mantillą kobieta. Z ponad brzegu koronkowego szalu, zakrywającego twarz po linii nosa, spoglądały na króla oczy płonące jak żagwie. Nie poznajesz mnie, Chandauro? A, no właśnie. I tu się zaczynają naprawdę komplikacje. Tak sądzę. No i państwo już się głowią, któż to może być, kobieta wieczorową porą. W związku z tym udajmy się do Tolda Gniewosza. Gniewosz zamyślony zdawał się jej nie spostrzegać. Ruchem zniecierpliwienia zrzuciła mantillę. Wtedy poznał ją. Była to Napo, piękna wdowa po Oruro. Co cię sprowadza do mnie o tak późnej porze? Czy ci się naprzykrza zbytnio któryś z młodszych wojowników i przyszłaś ze skargą, a może ktoś zakradł się do twego sadu, który tak pięknie stacza się po zboczach wybrzeża ku morzu i ogołocił jabłonki z owoców? Przerwała mu gniewnym ruchem ręki. Przyszłam do ciebie, Chandauro, bo pragnę być twoją niewolnicą. Czy nie widzisz, że od lat chodzę za tobą jak cień i całuję ślady twojej stopy? Przez ciebie, królu, młodość moja przekwita i więdnie uroda. Gdy morze wrzuciło cię na ziemię naszą, na moją niedolę, miałam lat 15 i byłam żoną wojownika Oruru. W rok potem Oruru odszedł w krainę cieni. Odtąd żaden mężczyzna nie pieścił mych piersi i żaden nie spoczął w miłosnym szale na moim łonie, bo Napo kocha tylko ciebie, Chandauro. Bo tylko na twój widok słodkie ognie przenikają jej ciało. Czemu mnie unikasz, królu? Czy sądzisz, że nie umiem kochać? Że zabraknie mi żaru w oplotach królewskiego uścisku? Odsłoniła przed nim swą iście posągową krasę. Wdowa po Oruru była piękną, bardzo nawet piękną kobietą, może nawet piękniejszą od Rumi, lecz było w niej coś drapieżnego, coś, co czyniło ją obcą i daleką. Gniewoszowi utkwiła głęboko w pamięci mściwa zapamiętałość, z jaką znęcała się nad skazanym na śmierć Marakangułą. Brakło jej kobiecej słodyczy i tego, co tak podziwiał u Rumi, rysu królewskości. Była tylko urodziwą, cudownie zbudowaną samicą. O namiętności jej wiedział Chandauro od dawna. Nieraz czuł na sobie jej palące spojrzenia i dotknięcia rąk drżących od wzruszenia. Nieraz zauważył, jak szukała zbliżenia i krążyła dookoła jego domu. Nieraz cień jej postaci padał na jego drogę i to go właśnie zniechęciło do Napo jeszcze bardziej, bo utrudniała mu schadzki z Rumi. Zmuszała do zdwojenia ostrożności.